Słuchaj ludu! Blikosław Internetowy polski standard płatności w internecie wprowadził, by Polacy zakupy wygodnie robić mogli. Zatem dowoli z Blika korzystajcie. Blik. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 listopada, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W planie pokojowym Trumpa część Ukrainy trafia do Rosji, piszą brytyjskie media. Włosi zgodzili się przekazać Niemcom Ukraińca podejrzanego o atak na gazociąg Nord Stream. Do 26 listopada wierzyciele będą mogli zgłaszać swoje roszczenia wobec internetowego kantoru cinkciarz.pl. Rezygnacja z części terytorium, ograniczenie arsenału oraz znaczące zmniejszenie liczebności ukraińskich sił zbrojnych to kluczowe żądania, jakie według brytyjskich dzienników Financial Times i The Telegraph przygotowały dla Ukrainy Stany Zjednoczone i Rosja. Administracja Donalda Trumpa przekazała projekt porozumienia władzom w Kijowie. Plan zawiera 28 punktów i jak podkreśla Financial Times, został przygotowany potajemnie przez zespół Trumpa we współpracy z rosyjskimi urzędnikami przy praktycznym pominięciu Ukrainy. Projekt pokojowy wzorowany jest na porozumieniu o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Donald Trump przedstawia go jako sposób na szybkie zakończenie wojny, a rozmowy z Moskwą prowadzi od kilku tygodni. Najbardziej sporny punkt to możliwość oddania Donbasu Rosji, zaznacza The Telegraph. Plan przewiduje też zmniejszenie ukraińskiej armii i rezygnację z części uzbrojenia. W zamian USA oferuje gwarancję bezpieczeństwa. Dokument obejmuje też trwałe zawieszenie broni i ustalenie przyszłych relacji USA z Rosją i Ukrainą. Na razie nie wiadomo, czy Kijów przyjmie te warunki. Eksperci ostrzegają, że porozumienie mogłoby trwale zmienić układ sił w Europie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Włoski Sąd Najwyższy zgodził się przekazać Niemcom podejrzanego o atak na gazociąg Nord Stream Ukraińca Serhija K. Wystąpił o to niemiecki wymiar sprawiedliwości, który chce postawić byłego wojskowego przed sądem. Decyzja Włoskiego Sądu Najwyższego zapadła po tym, jak adwokat Serhija K. złożył odwołanie od wyroku sądu apelacyjnego w Bolonii z 27 października. Wówczas sąd zezwolił na przekazanie Ukraińca niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości. Kilka dni później Serhij K. rozpoczął strajk głodowy w proteście przeciwko warunkom, w których był przetrzymywany i nieodpowiedniej do jego stanu zdrowia diecie. Głodówkę przerwał po otrzymaniu zapewnienia od włoskich władz o pełnym poszanowaniu jego praw. 49-latka aresztowano 3 miesiące temu w nadmorskim kurorcie Rimini, gdzie był z rodziną na wakacjach. Niemcy twierdzą, że Serhij K. nie tylko uczestniczył, ale i był koordynatorem w 2022 roku akcji sabotażu gazociągu Nord Stream. Wedle adwokata podejrzanego Nicolò Canestriniego przekazanie Niemcom jego klienta nastąpi w ciągu kilku dni. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym. Dostawcę okrętów podwodnych dla polskiej marynarki poznamy 28 listopada, czyli w święto marynarki wojennej. Termin ogłoszenia partnera w programie Orka nie jest zagrożony, wynika z ustaleń Polskiego Radia. O kontrakt ubiegają się Korea Południowa, Francja, Hiszpania, Niemcy wspólnie z Norwegią oraz Szwecja i Włochy. Szwedzką ofertę wsparł rząd Wielkiej Brytanii, która dostarcza do niej dużą część komponentów i uzbrojenia. Jeszcze przez tydzień, do 26 listopada, wierzyciele mogą zgłaszać swoje roszczenia wobec internetowego kantoru cinkciarz. Chodzi o pieniądze, które nie zostały zwrócone klientom tuż przed tym, jak ogłoszono upadłość platformy. Osoby poszkodowane mogą samodzielnie złożyć wniosek w Krajowym Rejestrze Zadłużonych albo zdecydować się na pomoc pełnomocnika. Presja czasu jest bardzo istotna, bo spóźnienie może oznaczać dla wierzyciela dodatkowe koszty, ostrzega radca prawny Michał Kulczyński. Spóźnienie zgłoszenia wierzytelności może oznaczać dla wierzyciela dodatkowe koszty, które będzie musiał ponieść, a są to koszty ponad 1200 zł, co też de facto może utrudnić lub wręcz uniemożliwić dochodzenie swoich należności w postępowaniu upadłościowym. Do upadłości internetowego kantoru cinkciarz.pl doszło 27 października. Około 7 tysięcy klientów poniosło straty, a łączna kwota niewypłaconych środków przekracza 125 milionów złotych. Mieszkańcy Wrocławia alarmują, że w mieście pojawia się coraz więcej szczurów. Gryzonie widać już nie tylko przy śmietnikach, ale także na podwórkach i między kamienicami. W centrum jest najgorzej, a jedna z ulic, Igielna, jest nazywana w internecie Rat Street. Gryzonie są widoczne także na rynku czy w okolicach dworca głównego. Niesamowicie jest szczurów pełno. Wieczór nie śpię i przez okno widzę, jak chodzą. Słyszałam, że jest bardzo dużo. Tak, jak najbardziej. One się bunkrują tam w śmietnikach, nie? Gdzie mają dostęp do tego jedzenia, gdzie tego jedzenia jest zawsze wszędzie, a na rynku jest zawsze wszędzie, bo jest dużo restauracji. No i na dworcu. We Wrocławiu deratyzacja prowadzona jest niemal bez przerwy od stycznia do września. Miejskie służby zebrały 417 kg padłych gryzoni i zużyły ponad 2,5 tony trutki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na niebie przejaśnienia, miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Zimniej od 0 stopni na Suwalszczyźnie do 5 w centrum i zachodzie i 9 na Podkarpaciu. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Już dziś premiera trzeciego odcinka pod tytułem Dom, dzieci, półka. Dlaczego ja żyję, a on zginął? Kręciłem w tą stronę, spotkałem tą osobę po drodze, co mnie zatrzymało na przykład. Ja pamiętam, jak znalazłem się w śmigłowcu i była 9:05. Nowe życie dane mi. Wtedy można było pomyśleć, żeby ten nowy etap bardziej właśnie rodzinie poświęcić. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Trzeci odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja na antenie Trójki dziś po 23:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po 22. Dobry wieczór, mimo że chłodny. Przy mikrofonie Justyna Grabasz, za konsoletą Krzysztof Sagan, a to są Białe Szumy w programie trzecim. Miłość jest jak opium. Zdecydowanie. Myślę, że wielu z nas może się pod tym podpisać. To oczywiście Manam i album, który no sporo namieszał. To właściwie jeden z najważniejszych polskich albumów lat 80. Zresztą ci, którym dane było słuchać tej płyty wtedy, kiedy się ukazywała, pewnie doskonale o tym wiedzą. A ukazała się, no właśnie, 19 listopada roku 1983. Wtedy jeszcze na kasecie. Tak więc dziś gramy ją rocznicowo. Nocny Patrol. Album bardzo ważny także dla historii programu trzeciego, między innymi przez utwór To tylko tango. Ale my dzisiaj z okazji tej rocznicy będziemy słuchać innych utworów z tej płyty. Postanowiłam sięgnąć po kompozycję, która rzadko pojawia się w radiowej przestrzeni. No pewnie w dużej mierze przez to, że jest instrumentalna, ale brzmienie tego utworu no, niesie ze sobą niesamowity klimat i idealnie oddaje jego tytuł Polskie ulice. Tak brzmiały polskie ulice w latach 80. Czuć ten ciężar,

nie trap się. I podkreślam, że chodzi tu o trapienie, a nie drapanie, bo można się pomylić. To zespół Drobne Niepokoje i fragment jego nowej płyty zatytułowanej, uwaga, Drobne Niepokoje. Przy czym pierwszy singiel z płyty również nosił taki tytuł i ukazał się, z tego co pamiętam, w 2021 roku, więc sporo czasu minęło od tego pierwszego singla do premiery płyty, ale w końcu jest i słucha się tego naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nie chcę tutaj sugerować, kim się inspirowali, ale jak słuchałam tej piosenki, to miałam skojarzenie z pewną szwedzką artystką, która swoją drogą 5 grudnia zagra koncert w warszawskiej Hydrozagadce, więc będzie można usłyszeć ją na żywo. A mowa o Molly Nilsson. Proszę dać znać, czy Państwo również to podobieństwo słyszą. Mona Lisa Smile. Thank you. siebie, rdzewiając uciec chcę, nim jesień podła tak wydrąży we mnie korytarze, wydrąży we mnie korytarze. To już chyba taka mała tradycja w Szumach, że kiedy przychodzi listopad, wybrzmiewa nam coś z albumu Jak wyjść z domu, gdy na świecie mrzy. A jak się pojawia utwór Listopady, to już w ogóle wszystko jest na swoim miejscu. Uwielbiam wracać do tej płyty, uważam, że jest świetna i będę tę tradycję kontynuować. To jest album z roku 2019, więc już chwila od jego premiery minęła, ale duet Pola Hobot i Adam Baran nagrywa również nowe rzeczy razem i solo, bo Pola Hobot od jakiegoś czasu tworzy także jako Pola Maj i tworzy między innymi takie piękne piosenki jak utwór Nie mam się już czego bać. Znów mnie boli, gdy dotykam, mała blizna wciąż żywa i o tobie przypomina. Nauczyłam się zasypiać, dużo lżej mi się oddycha i nie muszę nic ukrywać, zamiast lęku czuję spokój, nie zobaczę cię już. Nie mam się już czego bać, bo cały strach oddałam tobie. Nie mam się już czego bać, bo cały strach oddałam tobie. Nie mam się czego bać, bo cały strach oddałam tobie. Zdzieram z twoich dłoni okład, więcej krzywd zrobić nie zdołasz. Tęsknię, choć ciągnąłeś w otchłań, zamiast lęku czuję spokój, nie zobaczę cię już. Nie mam się już czego bać, bo cały strach oddałam tobie. Nie mam się już czego bać, bo cały strach oddałam tobie. Nie mam się czego bać, bo cały strach oddałam tobie. Wpadła mi ta piosenka w ucho bardzo i przyznaję się, że nucę już od paru tygodni od momentu premiery. Nie mam się już czego bać, tak śpiewała Pola Maj. Pola, która kilka dni temu wydała także nową piosenkę, ale to moje zapętlanie piosenki Nie mam się już czego bać sprawiło, że dzisiaj to właśnie ona wybrzmiewa w szumach. Chociaż całej reszty również polecam posłuchać, no i czekam, aż te piosenki zostaną zebrane w płytową całość. A przed nami teraz fragment płyty, która już jest dostępna w całości. No i jak dla mnie to jest jedna z najpiękniejszych polskich płyt tego roku i nie ma w tym ani odrobiny przesady. Obywatelka KL. Tak długo czekam, a ty ciągle, ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam, moje dłonie z głodu prawie umierają. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Tak długo czekam, a ty ciągle, ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz. Tak długo czekam i jak woda będę cię całowała. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz. Robisz to. Robisz to. No zachwycająca jest ta płyta, co tutaj dużo mówić. Kasia Linz jako obywatelka KL, interpretująca po swojemu piosenki Grzegorza Ciechowskiego. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie słuchał, to proszę jak najszybciej zaległości nadrobić. No i przy okazji też zachęcam do słuchania jutro audycji Dobrego Dnia, bo po 10:00 będziemy się dzielić fizyczną wersją tej płyty. A na razie inna świetna płyta, świeżo wydana, dokładnie dzisiaj, polska również, chociaż nie po polsku. Przed Państwem Jim Wisdom. Think about it. a to było Prodigy. Taki tytuł nosi ten utwór, utwór składu Jim Wisdom, który właśnie wypuścił w świat swoją debiutancką płytę. Znakomity postpunkowy album, pięknie przybrudzony, naprawdę do pochłonięcia w całości, zdecydowanie. No i dobre wieści są takie, że utwory z tej płyty będzie można niebawem usłyszeć na koncertach. Pierwszy z nich jutro w Kejbarze po Wiśle w Warszawie, a 28 listopada zespół zagra w Gdańsku. Jeszcze będziemy o tym przypominać, obiecuję, a na razie odrobinę zmieniamy klimat. Trochę spokojniej nam się zrobi, a zagra zespół Caroline. By the time I turn my head to use my eyes to find the source of the sound, I realize that the loud broken noise began a few seconds beforehand. You never really get that far, each turning over again. You never really get that far, each turning over again. By the time I turn my head to use my eyes to find the source of the sound, I realize that the loud croaking noise began a few seconds beforehand. You never really get that far, each turning over again. You never really get that far, Get That Far. To jest piosenka zespołu Caroline, której fragmenty można usłyszeć w utworze Coldplay Cover, zespołu Caroline również. Piosence, która tak naprawdę nie jest coverem zespołu Coldplay, mimo że taki nosił tytuł. Skomplikowana sprawa, nie będę się bardziej zagłębiać, bo mnie czas goni strasznie, więc powiem tylko, że jeśli ktoś z Państwa pokochał album Caroline 2, tego składu, to właśnie ukazała się jego wersja deluxe, a na niej właśnie utwór You Really Get That Far, w nawiasie Coldplay cover. I to jest chyba dobry moment na prawdziwy Coldplay. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. And we live in a beautiful world. Don't Panic grupy Coldplay. Nie cover, a oryginał z albumu Parachutes. Ale tę piosenkę jakiś czas temu skoverował, uwaga, Blood Orange podczas sesji nagraniowej dla BBC Six. No niestety nie mam tej wersji ze sobą, ale można ją znaleźć na stronach w mediach społecznościowych BBC, gdzie Państwa odsyłam. Mam natomiast ze sobą płytę najnowszą zespołu, przepraszam, Blood Orange, tak więc posłuchamy jej fragmentu Vivid Light. Floating the music stars.